potwierdził, przypomniał i wywodzi od 25 lat w Konstytucji, to znaczy ochrony życia każdego człowieka. Dziękuję bardzo. Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 19 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Karambol na dolnośląskim odcinku A4. Zderzyło się 9 tirów. Ostatni próbny egzamin ósmoklasisty właśnie się rozpoczyna. Dziś sprawdzian z języka obcego. Z pełnym przekonaniem kandyduje na Rzecznika Praw Obywatelskich, mówi w Trójce kandydat PiS Bartłomiej Wróblewski. Dziś mija termin zgłaszania kandydatur. 9 samochodów ciężarowych zderzyło się na dolnośląskim odcinku A4. Na razie nie ma informacji o rannych. A4 zablokowana jest między Zgorzelcem i Legnicą na węźle Chojnów. Jak poinformowała Polskie Radio kierowców, Magda Szumiata z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na miejsce jadą już służby. Sytuacja jest tak dosyć dynamiczna, informacje spływają na bieżąco, patrole drogowe tam dojeżdżają. Warunki są dosyć trudne dzisiaj, ponieważ spadł śnieg i dosyć dużo naszego sprzętu do zimowego utrzymania wyjechało na drogi, więc tutaj musimy apelować o ostrożność do kierowców. 73. kilometr A4 jest zablokowany. Kilometr wcześniej doszło do kolejnego wypadku. Tutaj także autostrada jest zablokowana. Szczegółowo sytuację monitoruje Polskie Radio Kierowców. Rozpoczyna się ostatni dzień próbnych egzaminów ósmoklasisty organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie napiszą sprawdzian z języka obcego nowożytnego. Egzamin z języka obcego trwa krócej niż z języka polskiego czy matematyki. Na wykonanie poleceń uczniowie będą mieć 90 minut. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem, w tym roku na egzaminie z języka obcego będzie mniej zadań niż w poprzednich latach. W ubiegłym roku można było otrzymać 60 punktów, w tym roku 55. Jak dodaje Marcin Smolik, ma być łatwiej. Troszkę zbliżony poziom wymagań, jeśli chodzi o znajomość struktur gramatycznych czy leksyki. Najczęściej wybieranym językiem obcym wśród ósmoklasistów jest język angielski. Do egzaminu z tego języka przystąpi ponad 96% uczniów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jeszcze dziś do Polski trafi 65 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca. Wczoraj Europejska Agencja Leków ogłosiła, że preparat brytyjsko-szwedzkiego koncernu jest bezpieczny i skuteczny. Wcześniej z powodu doniesień o wystąpieniu zakrzepów krwi u osób, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, część unijnych krajów wstrzymała podawanie tej szczepionki. Polska tego nie zrobiła i jak mówił w TVP Info szef kancelarii premiera, to była dobra decyzja. Czasami są to trudne decyzje, natomiast zawsze podejmujemy je właśnie w oparciu o wytyczne naukowców, lekarzy i staramy się nie ulegać histerii albo takiemu owczemu pędowi, któremu poddało się szereg krajów Unii Europejskiej. Minister Michał Dworczyk dodał, że rząd jeszcze dziś ma rozważyć, czy nie zmienić harmonogramu szczepień. Ma to związek z tym, że nawet 50% Polaków nie zgłasza się na szczepienia AstraZeneca. Dziś ostatni dzień na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest poseł Bartłomiej Wróblewski, który był kilka minut temu gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak mówił, kandyduje z pełnym przekonaniem. Przekonaniem, które w ciągu ostatniego już ponad roku wzmocniło we mnie głosy wielu osób, które szanuję, które są poza parlamentem, poza czynną polityką, które namawiały mnie do tego, aby jeśli pojawi się taka propozycja, skorzystać z niej i kandydować właśnie na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej PSL jest Sławomir Patyra. Lewica ma zgłosić swojego kandydata po południu. Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę rzecznika Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła na początku września ubiegłego roku. Dowodem haniebnego postępowania rządów PO-PSL nazwał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak nagranie rozmowy Donalda Tuska z Edmundem Klichem. Wczoraj TVP opublikowała nagranie z narady byłego premiera z pułkownikiem Klichem, która odbyła się 13 dni po katastrofie smoleńskiej. Zapewne opinia publiczna już zapomniała o tym wszystkim, co wydarzyło się bezpośrednio po tragedii smoleńskiej. A tu mamy dowód postępowania, haniebnego postępowania premiera Donalda Tuska, rządu koalicji PO-PSL. Tak postępują tylko władze albo państwa upadłego, albo władze, które nie chcą wyjaśnić przyczyn katastrofy. Edmund Klich był akredytowany przy rosyjskim międzypaństwowym komitecie lotniczym, który miał wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej. Według dziennikarzy TVP nagranie z 23 kwietnia 2010 roku jest dowodem na zaniedbania strony polskiej. Wskazują oni, że polski rząd nie zabiegał m.in. o większy udział w śledztwie. Telewizja Polska zamierza skierować do prokuratury nagranie rozmowy z udziałem Donalda Tuska. Teraz w Trójce czas na sport. I Dariusz Urbanowicz. Dziś losowanie par ćwierćfinałowych rozgrywek europejskich UEFA. W Lidze Europy zagrają Arsenal, Granada, AS Roma, Villarreal, Ajax Amsterdam, Slavia Praga oraz Dynamo Zagrzeb. Po arcyciekawych wydarzeniach na boiskach europejskich z ostatnich dni dziś w końcu możemy się zrelaksować, bo przed nami weekend z Ekstraklasą. O 18:00 Piast Gliwice podejmie Krakowie, a o 20:30 Pogoń Szczecin Lechie Gdańsk. Cieszmy się naszą rodzimą ligą, bo czeka nas dwutygodniowa przerwa na reprezentację. Mimo że było już 0-2, Zaksa Kędzierzyn-Koźle po 5 meczbolach wygrała w Kazaniu z Zenitem 3-2 w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Były selekcjoner reprezentacji Polski Ireneusz Mazur zachwycał się postawą zespołu Nikoli Grbicza. To jest to ogromna satysfakcja i potwierdzenie wartości naszej drużyny, bo to nie jest przypadek, bo to jest kolejny raz, kiedy drużyna nasza wygrywa z rywalami na wyjeździe i to będąc w bardzo trudnym położeniu. To kolejny raz potwierdzenie faktów, iż Zaksa Kędzierzyn-Koźle to jest drużyna z charakterem, drużyna grająca siatkówkę taką nowoczesną i nawet jeżeli gra gorzej, bo grali gorzej przez 2,5 seta, to jednak jest to tak groźny zespół, że wystarczy na chwilę tylko zdjąć jakby nogę z gazu i odwraca się cała sytuacja. W Budapeszcie trwa europejski turniej kwalifikacyjny na igrzyska w Tokio, w zapasach. Wczoraj rywalizowali zawodnicy w stylu wolnym. Niestety żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się wywalczyć olimpijskie przepustki. Najbliżej był Magomed Murat Gadżijew, który przegrał w półfinale, a do awansu wystarczyłaby walka finałowa. Dziś próbę podejmą panie Iwona Matkowska, Katarzyna Mądrowska, Agnieszka Wieszczek-Kordus oraz Natalia Strzałka. Paula Kania i Katarzyna Piter odpadły w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w meksykańskim Monterrey. Polski debel przegrał z rozstawionymi z numerem 4 Hiszpanką Laurą Araubareną Vecino i Australijką Ellen Perez 6-7-4-6. Do turniejowej czwórki pecha też mieli Hubert Hurkacz i Janik Zinner, którzy odpadli w ćwierćfinale debla w Dubaju. Polak i Włoch mieli wygraną na widelcu, lecz ulegli rozstawionym mistrzom Australian Open Iwanowi Dodigowi i Filipowi Polaszkowi. W przyszłym tygodniu wielkie emocje tenisowe w Miami będzie grała m.in. Iga Świątek. Więcej sportu w Trójce tuż po godzinie 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady śniegu, na zachodzie także deszczu ze śniegiem. W górach śnieg i porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Od 0 stopni na Podlasiu do plus 3 w centrum i 4 na południu, tylko na Podhalu minus 1. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Na przykład kupując robot odkurzający Roomba i7 z aplikacją iRobot Home i inteligentnymi mapami zapłacisz 2299 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez Mariana, pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oho, 10 po 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Państwu, przed mikrofonem Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Michał Jakubik, a na łączach telefonicznych, czy są? Doktor Artur Bartoszewicz, halo? Oczywiście, od rana przygotowany. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień i Marcin Roszkowski, halo. Dzień dobry, panie Marcinie. Jak jesteśmy w komplecie, no to musimy zaczynać. Zaczynajmy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, proszę państwa, będzie, no jak zawsze, ostatnio od roku, o koronawirusie. Będzie o tarczach antykryzysowych. Będziemy w kosmosie, panie doktorze. No to bardzo miło. Będzie, jak zawsze. Będzie też gość specjalny. Proszę nas słuchać uważnie, proszę państwa, bo jak zawsze będzie ciekawie i miejmy nadzieję, że wesoło. Winien i Ma. Tak szczerze mówiąc, to jak mamy doktora Artura Bartoszewicza na pokładzie, to ja się boję już o tym koronawirusie. Koronawirusie rozmawiać, bo jak wczoraj znowu, jak zaatakował w tej telewizji, to już po prostu myślałem, że ekran mi pęknie w telewizorze. Ale Poszedł, taka szarża była, doktorze. Żeby się po prostu obudziło towarzystwo i zaczęło rzeczywiście pokazywać badania i dowody. Dobrze, ja pomagam jak mogę. Czy ja mogę zadać pytanie? Jesteś doktorem od czego? Przypomnij nam. To jest doktor ekonomii. Ja jestem ekonomiczny, ale to była debata, Marcinie, ekonomiczna. Ja po prostu zapytałem te specjalistów od medycyny, czy mają dowody na to, żeby blokować, potwierdzające na to, że jest zasadność lockdownu, czyli gdzie są źródła zakażeń. Mają... Czekam na odpowiedź. Mam nadzieję, że doktorze, ktoś się odezwie. Doktorze, ale na pewno mają dowody na to, że szczepionka działa, tak? A to jest bezwzględnie. Ja chciałem też... Agencja Europejska potwierdziła, że AstraZeneca jest bezpieczna i to warto potwierdzać i rozgłaśniać, bo to jest ważna informacja. No właśnie, chciałem właśnie o tym, bo tydzień temu naciągnąłem doktora na takie wynurzenie, że doktor się zaszczepił. Tak. A jako kadra naukowa to rozumiem, że właśnie... AstraZeneca mnie tak przetrzymała przez noc, było gorąco, było duszno, ale to jest naturalna reakcja, więc wolę taką mieć reakcję niż skutki zachorowania na COVID, więc nie miałem żadnej wątpliwości i żadnego zastanowienia się nad tym, czy się szczepić. Trzeba się szczepić. Tak, Marcina też wypytywałem, ale on tak powiedział, że on na razie ma przeciwciała i po prostu ma te przeciwciała. I na razie będę sobie badał, czy mam przeciwciała dalej. Jasna sprawa. Dobrze, panowie, bo przed nami arcyważny temat. Przygotujmy się do niego dobrze. Będzie o dużych pieniądzach. Thank you. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. A lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no. Don't be driven by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on my tongue. Oh no. Don't be driven by you. Just like the wild ranger sings a song, sounds like she's singing. Ooh, baby, ooh, say ooh. Just like the wild ranger sings a song, sounds like she's singing. Ooh, baby, ooh, say ooh. On fire. And the days go by like a strand in the wind, in the wind. To jest audycja Winien i Ma w Radiowej Trójce, a gościem specjalnym, zapowiedzianym wcześniej, jest pan Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, ostatnim razem to słyszeliśmy się chyba na początku stycznia, jak ruszała tarcza finansowa 2.0, zwana tarczą, w skrócie tarczą PFR 2.0. Wtedy podawaliśmy takie dosyć, no, początkowe dane. Ja dogrzebałem się takich danych z początku marca, chyba dokładnie z 1 marca, kiedy prezes PFR-u, pan Paweł Borys, podawał, że tarcza finansowa PFR chroni obecnie 3,5 miliona miejsc pracy. Dalej czytam depesze PAP. Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 46 tysięcy firm, a wartość udzielonej pomocy wyniosła około 7 miliardów złotych. To są dane z początku marca. Czy możemy je jakoś aktualizować? Jeśli chodzi o tarczę finansową 2.0, tak, bo tak nazywamy tę tarczę, która trafiła do tych najbardziej dotkniętych obostrzeniami administracyjnymi branż, czyli tych firm, które działają pod tymi kodami PKD 54, no to są hotelarstwo, turystyka, gastronomia, targi, instytucje kultury, to tutaj nabór do wniosków do tej tarczy skończył się końcem lutego, więc wiele, jeżeli chodzi o te dane, się nie zmieniło. To jest ta kwota prawie 7 miliardów złotych wypłacona. Tak. W tej chwili jeszcze rozpatrujemy te postępowania wyjaśniające, które przedsiębiorcy do nas zgłosili, więc wciąż jeszcze dochodzą kolejni kilkaset milionów, jeszcze więcej zostało wypłacone. Mhm. Natomiast rzeczywiście łącznie to, co pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, te tarcze finansowe PFR-u, zarówno ta tarcza 1.0, jak i 2.0, tak, one rzeczywiście objęły 3,5 miliona ludzi i łącznie z nich zostało wypłacone 68 miliardów złotych. Także no to jest oszałamiająca kwota. Porównać ją można do tego, że na przykład rocznie NFZ wydaje na leczenie Polaków kwotę około 100 miliardów złotych, a tu mówimy o kwocie rzędu 70 miliardów złotych, która trafiła do przedsiębiorców z dwóch tarcz Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeszcze jedno słowo, bardzo ważna informacja, którą ogłosił niedawno premier, że te wszystkie firmy najbardziej dotknięte tymi obostrzeniami, które skorzystały właśnie wtedy na wiosnę z tarczy, czyli z tej 1.0, tak, to one w decyzją właśnie Rady Ministrów i premiera dostaną pełne umorzenie tej subwencji, którą otrzymały na wiosnę. Czyli innymi słowy, jak ktoś dostał na przykład około 500 000 złotych i musiałby oddawać teraz, w kwietniu, w maju, gdzieś kwotę około 150-170 tysięcy złotych, to tego oddawać nie będzie musiał. No warunkiem jest oczywiście to, że został pozytywnie zweryfikowany, ale gdyby nie został pozytywnie, to by tej subwencji nie dostał, więc rozumiem, że skoro już miał tą subwencję, dostał te pieniądze od PFR-u, to nie będzie musiał ich oddawać. Panie prezesie, 7 miliardów z tej tarczy 2.0, a ja tu czytam, że jakby gdy tarcza startowała, to zapowiedź była taka, wartość pomocy to 13 miliardów, 6,5 miliarda dla mikrofirm i 6,5 miliarda dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. To oznacza, że przynajmniej tak na chłopski rozum, prosty rachunek wskazuje na to, że nie wydaliście wszystkiego, z tych 13 miliardów wydaliście 7, zostało, jak dobrze liczę, 6. Czy to oznacza, że będzie tarcza 3.0, krótko mówiąc? Czy może być? Jeśli chodzi o te założenia dotyczące tego, ile wydamy na starcie, to my zawsze, tak samo jak w tarczy 1.0, robimy te założenia, no, z tak zwaną kolokwialnie mówiąc, górką, po to, żeby przedsiębiorcy się nie denerwowali, że zabraknie pieniędzy. Jasne. To znaczy, tak samo jak w tarczy 1.0 mówiliśmy o kwocie 75 miliardów dla MŚP, a przypomnę raz jeszcze, wydaliśmy 61, tak w 2.0 mówiliśmy o maksymalnie 13, wydaliśmy 7, 7-8 to był nasz szacunek od początku, że tyle wydamy, więc tutaj jeżeli chodzi o skalę tej pomocy, to też warto mówić o tym, bo często słyszy się gdzieś w domenie publicznej, że na przykład, nie wiem, restauracji w Polsce jest, czy punktów gastronomicznych jest na przykład kilkadziesiąt tysięcy, a PFR pomógł zaledwie tam 13 czy 15 tysiącom. My i tutaj słuchaczom Trójki chciałem się podzielić, zrobiliśmy takie badanie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ile rzeczywiście jest firm, które zatrudniają choć jedną osobę i działają w tych właśnie dotkniętych najbardziej branżach obostrzeniami administracyjnymi. Tych firm łącznie jest 80 tysięcy, a my z tarczy 2.0 pomogliśmy 50 tysiącom firm, czyli gdzieś mniej więcej 65%. Jeśli chodzi o te najbardziej dotknięte branże, czyli na przykład gastronomiczną, no to mówimy o 20 tysiącach, a nie o kilkudziesięciu tysiącach restauracji działających w Polsce i o 13-14 tysięcy restauracji, którym PFR pomógł, czyli to też jest rząd wielkości 70-65%. Podobnie jest z hotelami, które otrzymały 90% hoteli otrzymało wsparcie. To jest, żeby mówić o faktach, czyli o tym, że rzeczywiście to wsparcie dotarło do większości firm, które są zamknięte. Natomiast ja nie chcę oczywiście uprawiać tutaj takiej propagandy sukcesu, że wszystko jest, że wszyscy dostali pomoc, że jest i super, że jest super, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Tak, tak, dlatego, że w wielu przypadkach rzeczywiście to są dramaty ludzi, którzy no nie mogą zarabiać, mimo tego, że to nie oni podjęli jakieś złe decyzje biznesowe. W wielu przypadkach to są rzeczywiście sytuacje, których no oni muszą się zastanawiać codziennie, co zrobić. Ja wyobrażam sobie te napięcia, wyobrażam sobie te emocje, zastanawiać się, kiedy skończy się wreszcie ta pandemia. Natomiast no, z naszej perspektywy i perspektywy rządu, no to no, my robimy wszystko i staramy się od samego początku tak działać, żeby po prostu no, tym firmom jak można najlepiej pomagać. No, ta kwota, którą została przeznaczona na wsparcie dla przedsiębiorców od początku pandemii, to jest kwota, która jest ogólnie dostępna, znana, sięgająca już w tej chwili 200 miliardów złotych, czyli to jest no, dwukrotność tego, co wydaje NFZ na leczenie, jest rzeczywiście bardzo istotna i nawet jak patrzymy na międzynarodowe porównania, to Polska z tym sporym pakietem, bardzo dużym, sięgającym 8% PKB, czyli naszej całej gospodarki, 8% naszej całej gospodarki, która trafiła do przedsiębiorców, jest to rzeczywiście duże wsparcie, ale oczywiście najważniejsze w tej chwili dla nas wszystkich i pewnie zarówno dla nas, jako dla obywateli i dla nas, jako ludzi, którzy zajmują się pomocą i dla pana redaktora, który to relacjonuje i zna te emocje, no jest to, żeby rzeczywiście wreszcie skończył się to już ta pandemia, no i żeby rzeczywiście ludzie mogli wrócić do normalnego zarabiania pieniędzy, bo to, co jest niezwykle istotne, jak ja rozmawiam z przedsiębiorcami, spotykam się z nimi z różnymi branżami, to pierwsza, i to jest wielki szacunek dla tych przedsiębiorców, to pierwsza informacja, którą oni nam przekazują, to oni mówią, my nie chcemy od was, od razu nie mówią, dajcie nam pieniądze. Mówią o tym, że po prostu chcą wrócić do normalnego funkcjonowania, żeby mogli zarabiać po prostu te pieniądze sami. No, tydzień temu gościem u nas była pani prezes Pfizer Polska, która potwierdziła jakby też taki scenariusz, który nakreślił Michał Dworczyk, który odpowiadał nas za jakby cały proces jakby bezpieczeństwa związanego z COVID-em i szczepień, przede wszystkim tego wielkiego programu szczepień, i ona potwierdziła, że jest realne, że w tym roku rzeczywiście zapanujemy nad tą pandemią. No wie pan, panie redaktorze, jeśli ktoś nie chce się szczepić albo jest tego przeciwnikiem, no to niech spojrzy, wyszuka sobie w wyszukiwarce na przykład, nie wiem, co się dzieje w nieco innym świecie, choć tym normalnym, na przykład tak, co się dzieje w Izraelu. W Izraelu, tak. I jak ludzie tam się generalnie siedzą w restauracjach i cieszą się, i u nas pewnie też ten moment nadejdzie, i cieszą się z normalności, więc no generalnie tutaj chyba nie ma specjalnie co się zastanawiać. No miejmy nadzieję, ja tylko na koniec jeszcze krótkie pytanie. Nie spodziewam się konkretnej odpowiedzi, ale ponowię, czy będzie tarcza 3.0? Mieliśmy pierwszą, drugą, trzecią falę, była tarcza 1.0, 2.0. No i myślę, że gdzieś tam... Jesteśmy na takim etapie, o czym mówił premier Mateusz Morawiecki w ubiegłym tygodniu, że przedłużyliśmy tarczę, całą tarczę branżową na marzec. To była decyzja, to jest kolejne 4,5 miliardy, które trafia do przedsiębiorców. To są zwolnienie ze składek do ZUS-u, podstojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, pożyczka 5 tysięcy bezzwrotna. Okay. W tej chwili na marzec to zostało przedłużone decyzją rządu. Plus z PFR-u są, tak jak wspomniałem wcześniej, decyzja o pełnym umorzeniu subwencji starczy 1.0, także my tu nie przygotowujemy w tej chwili tarczy finansowej 3.0. Być może, ale to pewnie trzeba pytać bardziej rząd, być może będzie decyzja o kolejnym przedłużeniu właśnie tej tarczy branżowej. No szczerze mówiąc, to chyba wszyscy byśmy jej nie chcieli, bo to oznacza, znaczy to jest generalnie związane z bardzo złą sytuacją pandemiczną, której chyba wszyscy nie chcemy. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. Życzę zdrowia i do usłyszenia. Podsumujemy pewnie za jakiś czas tarczę 2.0 i mam nadzieję, że to już będzie ostatnia tarcza w ogóle w pandemii. Pozdrowienia, kłaniam się. Dziękuję, kłaniam się, do widzenia. learned to lie. Angina to był utwór zespołu Chemia. Wydawać by się mogło, że to ścieżka dźwiękowa do filmu Godzilla, ale nie. Zespół Chemia to jest polski zespół, co ciekawe, założony przez Wojciecha Balczuna, niegdyś prezesa PKP Cargo i ukraińskich linii kolejowych. Potem był też członkiem Rady Nadzorczej LOT-u, a teraz ma taki fajny zespół i całkiem nieźle sobie radzą. Panie doktorze. Tak, słucham. Niepowtarzalna okazja jest. Dla złożyć życzenia? Nie. Józefa dzisiaj, a panie doktorze, trzeba. Józefa? Jest Józefa Piątek, tak, a przy okazji składam serdeczne życzenia moim ojcu. A, to ja się przyłączam. Marcin, przyłączasz się? No pewnie. Masz jakiego? Nie, nie masz Józefa. Ja mam dużo Józefów zaprzyjaźnionych. A, okej, okay, dobrze. Myślałem, że syna Józefa masz, ale nie masz. Nie, akurat jeszcze nie. Moich synów nie ma. Jeszcze nie ma. Jeszcze Józefa nie ma. Jeszcze Józefa nie ma. Nie, doktorze, niepowtarzalna okazja jest dla tych, którzy marzą o kosmicznych podróżach i dla tych, którzy mają już dość nudy lub lockdownów. I tak pomyślałem, że to dla pana okazja jest, panie doktorze. Czyli postrzega mnie pan redaktor w ten sposób, że się po prostu nudzę i nie wiem, co ze sobą zrobić. Już dość tej nudy i lockdownów. Ale z jego przyjemnością. Ja myślę, że Marcin też będzie zainteresowany. Możemy się pakować i leć. To teraz tak. Po raz pierwszy od 11 lat Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła nabór na nowych astronautów. Nabór rozpocznie się, uwaga, macie jeszcze czas, panowie, 31 marca i potrwa do 28 maja. Kandydatów czeka 6 etapów rekrutacji. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać astronautą? Sprawdzał Eryk Kazanowski. Ignition sequence starts. 3, 2, 1... Ci, którzy marzą o tym, by usłyszeć to odliczanie, a potem poczuć brak grawitacji, muszą spełnić określone warunki. Najpierw zawodowe. Należy posiadać tytuł magistra z takich dziedzin jak nauki przyrodnicze, medycyna, inżynieria, matematyka, informatyka oraz co najmniej 3 lata podyplomowego doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium czy szpitalu. Mówi Lucy van der Tas, dyrektor do spraw pozyskiwania talentów w ESA. Doktorat we wspomnianych dziedzinach lub drugi tytuł magistra będzie atutem, ale nie jest niezbędny. Akceptowany jest również dyplom pilota testów eksperymentalnych lub inżyniera testów na poziomie magisterskim. W przestrzeni kosmicznej astronauci pracują w zespole, wykonują trudne prace fizyczne i skomplikowane operacje lotnicze. Dlatego kandydaci muszą spełnić kolejne warunki. Przede wszystkim muszą być w stanie zachować spokój pod presją oraz chętnie uczestniczyć w eksperymentach z zakresu nauk przyrodniczych. Biegle mówić po angielsku i dobrze znać drugi język. Muszą być wysoce zmotywowani i być w stanie poradzić sobie z nieregularnymi godzinami pracy, częstymi podróżami i długimi nieobecnościami. No i końskie zdrowie. Szpagat i 10 sekund na setkę nie są wymagane, ale chorowici będą mieli trudniej. Kosmos wystawia astronautów na wysoki poziom promieniowania, mówi Jennifer Ngoan, koordynator programu badań. Załogi muszą być autonomiczne w bardzo ciasnym statku kosmicznym. Żeby zilustrować, jaki wpływ na organizm ludzki ma 6-miesięczny pobyt na orbicie, astronauci regularnie informują o zmianach w widzeniu. Lot kosmiczny zmniejsza gęstość kości o tyle co 10 lat na Ziemi i obniża zdolność do pracy fizycznej o średnio 40%. Nieziemskie kryteria, a wszystko po to, by załogowe misje kosmiczne były skuteczne i bezpieczne, a ludzie stali się gatunkiem kosmicznym. A nowi astronauci będą przygotowywani do pracy w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i do lotu na Marsa. Polka lub Polak, któremu uda się dostać do załogi, nie tylko przejdzie do historii, ale może także stanąć na czerwonej planecie, panie doktorze. Pierwszym krokiem będzie wypełnienie zgłoszenia na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej ze swoim CV, listem motywacyjnym, kopią paszportu i zaświadczeniem lekarza medycyny lotniczej. O! Ale specjalizacje w wykształceniu są zupełnie inne niż te, które ja posiadam, bo za tym ja to już jestem chyba za starym. Panie doktorze, to dla mnie kosmos. No, czy chce pan, żebym zrobił dokładnie to samo, co wczoraj w programie, czyli na rozradzie? Ale tam w tym kosmosie? No. No przydałoby się. No tak, tak, to się zgłaszam. Marcin. Ale to trudna robota, bo zobacz, nie mogli zapytać, że ktoś ma już doświadczenie w lataniu w kosmos, bo takich, rozumiem, już dużo nie ma osób, które by się nadawały. Zacząłem robić listę, nawet kogo ja bym chciał wysłać w kosmos, ale oni się nie... O, właśnie, to jest bardzo dobre... Da, super pomysł! Kogo byśmy wysłali? Super pomysł, dobra. Panowie, to umówmy się tak, że w następnej audycji zaprezentujemy listę. Każdy z nas po 3 kandydatów, dobra? A mogę za przyjaźnionego dziennikarza z portalu Onet tam zaproponować? Pewnie, pewnie. Zaprosić. Dobrze, panowie, to zanim przejdziemy do następnego tematu, to zapraszam na kawę. Kocham ten kolor kawę. W kawie włosy twe, w kawie szyja lśni. Gdy mnie mijasz, ja ją spijam, wtedy słyszę twe mru-mru. I szup-szup, bi-szup, biżuteria drży. W kawie gra i smak ma kary. Kolor kafe bierze mnie ta couleur kafe. I osiągasz efekt ten, że zaklinasz sen, czci mej twarzy pąd, twą urodę i plą z bioder. Gdy tańczymy w tej kafe, nikną myśli złe, czując kawy moc. Do Paryża noc się zbliża. Kolor kafe bierze mnie ta couleur kafe. Po angielsku love jest jak picie kaw. Choć twe serce drży, puls podbijasz, czy wypijasz miłość z kawą, siostry, wie. Nie są dymody, każda póki trwa. Doda się tu aromatu kolor. Kafe bierze mnie tak uleka te. Kolor kafe bierze mnie tak uleka te. Kolor kafe. To był Michał Bajor. Za chwilę następny temat, proszę państwa, ale zanim, to jeszcze tylko, doktorze, pamięta pan doktor, jak tydzień temu panią prezes Pfizera tam doktor docisnął a propos tego finansowania? Tak, tak, tak, tak, tak. I? Dopytałem. No i? Milcząco przyznała rację. Ach, jednak. Tak. Jak zawsze zwyciężyliśmy. No dobrze, to teraz wydaje mi się, że będzie trochę mniej wesoło, bo zapewne nie tylko ja, ale panowie również i nasi słuchacze śledzą te wszystkie doniesienia. Myśmy tydzień temu już o tym mówili, ale to myślę, że jeszcze sobie pogadamy o tym dobrych kilka tygodni, jak nie dłużej, bo to już tak od kilku tygodni trwa. Mam na myśli oczywiście prezesa Daniela Obajtka, Orlen i te wszystkie publikacje wokół, ale odnoszę wrażenie graniczące z pewnością, że w tym tygodniu mijającym no, doszło do takiego dosyć, nie wiem jak to nazwać ładnie, bo jakby cisną się na usta tylko brzydkie określenia, ale takie, no, takie naruszenie, już te granice już dawno zostały przekroczone, już tam dawno mogliśmy, już w zasadzie można zapomnieć o tym o tak zwanym jeżdżeniu po bandzie, bo te bandy już dawno zostały przejechane, ale jakby wjechanie w teren dzieci, mam na myśli tutaj oczywiście syna pani premier Beaty Szydło, no to jakby to już nie tylko budzi niesmak. Co panowie o tym myślą? Ja uważam, że faktycznie są granice dyskursu politycznego i szanowanie rodziny, a szczególnie ochrona dzieci. Ktoś nie uczestniczy w życiu publicznym, to zostawmy go w spokoju. Walczą ci, którzy rzeczywiście sami decydują się, żeby wejść na tą przestrzeń, ale rodziny zostawmy w spokoju. Nie zgadzam się, nigdy nie zgodzę się na tego typu postępy. Znaczy ja tak, Marcin? Już takie duże to dziecko pani premier jest. Tak. Ja rozumiem, tak, ale... Ale co to za kadr? To nie chodzi o to, czy on, Elon ma lat, tylko tak. Czy ma 15, czy ma 35, tylko... Znaczy, ja powiem tak, no, mam kontakt z różnymi politykami, jakby z różnych opcji politycznych od wielu lat. Od wielu lat, tak, z różnych partii rządzących i tej obecnej, i poprzedniej, i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że nie było takiej sytuacji, jak dzisiaj mamy. Ja o tym wiem, a ci ludzie nie mówią o tym otwarcie. No to jakby teraz mamy przykład tylko syna pani premier Beaty Szydło. Natomiast ja wiem, nie będę wymieniał nazwisk, bo nie jestem upoważniony do tego, ale wiele osób, które dzisiaj gdzieś tam sprawuje funkcje publiczne, ma potężny problem ze swoimi dziećmi. Te dzieci po prostu nigdzie nie pracują. Po prostu nigdzie nie pracują. No tak, ale to dlatego, że część znowu polityków wykorzystuje swoje pozycje do tego, żeby te dzieci wpakować i zbudować im przyszłość. Tego konsekwencje ponoszą ci ludzie znowu, którzy zachowują się normalnie. Znaczy albo... No tak, no nie, ale... Albo w drugą stronę, no. No tak, ale ja bym też nie ulegał jakiejś... To są granice sporu na pewno. No właśnie. Politycznego. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Także ja mam taki apel do kolegów dziennikarzy, żeby... do tych, którzy jeszcze nimi są, żeby czasami jakby o jakąś taką chwilę refleksji i zastanowienia przed publikacją, czy rzeczywiście warto gdzieś tam przekraczać te granice prywatności. A ja mogę jeszcze pytanie jedno? Tak. Ja mogę Ludwika następnym razem zabrać do audycji? No ale ile razy mamy tego Ludwika zapraszać? No. Ile razy? Był parę razy. No, na tak, piśmie, no to... na piśmie trzeba. Tak. Marcin też chce upozycjonować syna w tym momencie. No. Marcin, ale trzeba pamiętaj, uczyć... czego są konsekwencje. Ale Marcin, to potem będziesz miał ataki na dzieci. Marcin, ze strony bardzo, tych, nie, będą bardzo słusznie trzeba uczyć od małego przyzwoitości. Tak, bezwzględnie. Dlatego się pytam. Tak. Rzucanie błotem do celu odwieczny nasz narodowy sport. Za chwilę, mój przyjacielu, tą samą ręką podzielisz tort. A potem stół, a potem dom, całą rodzinę dalszą i bliższą. Niedługo mur, na razie płot, a trupy w szafie scenariusze piszą. Psami. Historię moją sam lepiej znasz i przekupujesz darami tych, co na litość nie będzie stać, nie będzie stać. Co, za tydzień rozmawiamy z Ludwikiem, Marcin. Jak zaprosicie? Zapraszamy. Ciebie i Ludwika. Zapytałem publicznie. Razem z Ludwikiem. Tak, zapraszamy. Zapraszamy. Nie wiem jak państwo, ale ja nie grałem, a wygraliście w takie szachy, na przykład szachy diagonalne. Aha, cisza zapadła. Nie. To są, ja w gierkach jestem najlepszy. To są szachy ukośne. Nie. One zostały wymyślone przez Polaka. Nie będę na razie zdradzał przez kogo, tylko powiem, że ten pan to jest taki naukowiec z pewnej politechniki, oczywiście polskiej. Nowy sposób gry odkrył przypadkowo, próbując rozłożyć na szachownicy figury tak, aby tworzyły metaforę sił militarnych w obwodzie kaliningradzkim. Dobre? Dobre. A to tak mówię a propos naszego konkursu radiowego rankingu Innowacje 2021, bo bardzo się staram, żeby ten wynalazek tam się znalazł. To jest bardzo ciekawa innowacja szachowa, moim zdaniem. Polskie Radio już, tak jak wspomnieliśmy tydzień temu, inauguruje akcję wspierania najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez polskie firmy. W ramach rankingu Innowacje 2021 wyróżnimy najciekawsze projekty realizowane przez polskich przedsiębiorców. Więcej informacji znajdą państwo na portalu polskieradio24.pl. Myślę, że już niebawem w przyszłym tygodniu wszystkie nominacje się pojawią. Są 4 kategorie, w każdej kategorii będą 3 nominacje, ale żeby te nominacje się pojawiły w tych kategoriach, to musimy uzyskać zgodę tych nominowanych i dlatego czekamy. No, jednym z tych nominowanych jest tutaj pan doktor habilitowany inżynier, który wymyślił te szachy diagonalne, czyli jakby no, to jest bardzo ciekawa innowacja, bo szachy to dosyć taki, jakby dosyć stara dyscyplina, a on jednak wymyślił no i to... No tak, ale rynek gier jest ogromny, także no potencjał rozwojowy niesamowity. Bardzo. Ja tylko przypomnę państwu, że tydzień temu zarówno dr Artur Bartoszewicz, jak i Marcin Roszkowski zgodzili się zasiąść w jury tego rankingu. W jury rankingu będzie też Justyna Orłowska, pełnomocnik rządu, pełnomocnik premiera do spraw GovTech. Będzie też, no, jeszcze będą 3 osoby, ale to może zdradzę państwu za tydzień, tak nie będziemy odkrywać wszystkich. Nie będzie to Ludwik Roszkowski. No, pomyślimy. Ale może te szachy diagonalne, to można by tam naszym sąsiadom Rosjanom wrzucić, żeby oni się zaczęli zajmować czymś innym. innym niż... To istnieje poważne podejrzenie, że to nie... Polak wymyślił, skoro... Marcin, dasz takie zabawki, to coś jeszcze im do głowy przyjdzie, ja bym nie dał. Nie, ale oni tak siedzą na tych czołgach tam, no to może by się coś z czymś pobawili chociaż, a nie z tymi czołgami. Unviolet. Take the ride, cause I'm the co-pilot. I'm the ice cream, you're just the diet. Be the captain, I'll be the pirate. You'll Billy the kid and I'll be the Wyatt. Are you rooting for me like I'm rooting for you? Let me hear you get loud like surround sound. Tak oto, proszę Państwa, dosyć szybko dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Michał Jakubik, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, Marcin Roszkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, panie Marcinie. Miłego dnia. Miłego dnia. Pozdrowienia dla Ludwika. I Wojciech Surmacz, do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. To hide this tainted lullaby, I'm talking in my sleep. The sky is falling down, it's getting closer now, it's getting hard to breathe. Your hold has kept my heart in chains. For so long I've waited for it to break. Watching the clock pass. Kazanowski. Dzień dobry. Co tydzień o tej porze rozmawiamy o planie dla pracy i rozwoju Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy. Państwa i moim gościem jest Robert Tomanek, wiceminister rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnijmy na początek, czym jest Krajowy Plan Odbudowy. Jest to element dużego planu dla całej Europy, nowego instrumentu finansowego, gdzie kraje Unii Europejskiej otrzymają środki na odbudowę i na budowanie odporności swoich gospodarek po epidemii covidowej. W przypadku Polski KPO to 23 miliardy euro do 2026 roku grantów i ponad 30 miliardów euro pożyczek na preferencyjnych zasadach. Kto może skorzystać w ramach KPO? Cała gospodarka i całe społeczeństwo. Pieniądze kierowane są w różnego rodzaju obszary. Na przykład tworzeniem wysokiej jakości miejsc pracy, z inwestycjami związanymi ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym, w sektorach gastronomicznym, turystyce. No i to, co chyba najważniejsze, są też inwestycje w obszarze zdrowia, związane z funkcjonowaniem szpitali, a także z produkcją szczepionek czy aktywnych substancji farmaceutycznych. Które regiony Polski będą preferowane w rozdziale środków z KPO? Nie ma takiego rankingu, dlatego że pomoc ma charakter ogólnokrajowy, kierowana jest do różnych jednostek i samorządu terytorialnego, i przedsiębiorstw. To jedna kwestia. Druga kwestia, o której trzeba wspomnieć, mianowicie środki, które są w ramach KPO, to jest część finansowania europejskiego, bo jeszcze jest ten tradycyjny, bardzo duży budżet unijny, czyli umowa partnerstwa. I zasada jest taka, jeżeli coś jest przeznaczane w ramach KPO, to nie może być finansowania z umowy partnerstwa. Podam przykład. Mamy duże środki na kwestie innowacyjności i badań kierowane do warszawskich jednostek badawczych, ale to nie znaczy, że reszta kraju nie dostanie pieniędzy. Reszta kraju będzie finansowana z umowy partnerstwa. KPO to jest w ogóle instrument, bo to też warto powiedzieć, zupełnie nowy dla całej Europy. Wszyscy się go uczą. Wróćmy do pieniędzy. Skąd będą pochodziły środki na KPO? To pieniądze, które pochodzą z budżetu unijnego. Polska jest jednym z największych beneficjentów tego instrumentu unijnego. Od kiedy można spodziewać się napływu pieniędzy z Unii Europejskiej? Te pieniądze można szacować, że znajdą się w naszych projektach z końcem tego roku. Trzeba też pamiętać, że z KPO mogą być finansowane wydatki, które zostały już poniesione w czasie COVID-u, a zatem można powiedzieć, że te pieniądze już tu są. Oczywiście refundacja nastąpi po przyjęciu KPO przez Komisję Europejską. Realne strumienie pieniędzy, można ich się spodziewać z końcem tego roku. A więcej na temat planu dla pracy i rozwoju dowiedzą się Państwo na stronie internetowej liczą się konkrety.gov.pl. Państwa i moim gościem był Robert Tomanek, wiceminister rozwoju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Andrzej Bart. Bezdech. Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Na scenie teatralnej Trójki. Jurek, co ty? Jesteś duchem? Tak jakby. W roli Jerzego, powracającego po latach do Polski słynnego reżysera filmowego, wystąpi Piotr Machalica. Przepraszam, nie zauważyłem, kiedy pan usiadł przy barze. Co podać? Trochę wody. Przepraszam za niedyskrecję, ale czy moje oczy dobrze widzą? Może tak być. Witamy w Polsce. Polecamy. W niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mój eks też znał się na sprzęcie. Tak, znowu eks i eks. No a może pomówmy o ekstra rabatach w euro i jaki ekstra wybór, co? Tylko do wtorku. Ekstra rabaty na setki produktów. Na przykład pralka Beko Slim za 849. Taniej o 150 zł. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 giga za 799. Taniej o 300 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?